Mi dɔgre ma, pigin jan yen. Biden tenin ni yakan kalin pa nani uguyam yeni ki tiye bon bi kala ki yerin ni. Ger ki digi utien dieli, len le par ben ben le ke kware ya mi yel kan ki piyaru tien. Nga kere ki da digi o die luoru, kal ma bin hawo bin lan poyo. Baba ngbar ki biro dogar hamu harti na ngbali liye. Mba pan sier lier ba u paru banja fosa wari hal tulun ko be lien dana pi luoba. Baba ye le pa bwanli tiar. Bi jab yeni tie olifie ti liedi len ifisan tuan kan liedi yin sekting di rokan on liya bwa ki tiembi yarin bia mi fantam yemba nyabi nyonan ni ko bonen bi yibalemba dilari yuam bwa ki tiembi yarin bia ba peyen be pia o palu ke ba luon tampoli ke tarin dami bamba poa sa walia yunu be go pia o palu ke ba teni ikpe nyima nlebre ke tuwa sama ke go teni o fala bia ro buri kulin ba ki tingenni bamboa ya yunu kuli be ya tiem bi sier ke gben ke fo yanga yuamba nya okuluni ba tuolem ba ke perba ke kpaba kinga ban ya bli udo famanni bam puami kwan jama ke yin ya dogu sodoma len egypti lankane ke den juan bi diero le tapon poal po ke kuo ini buoli leni ma buoli le medium kulinni bindi ba diiri bi kuyama hal danata le mbogarma ke yeke kampimba kitinga ni ya kulpala ba mang bonkia la kelma bu kumpo de ba tieni bari ke mang be pala ke sombe ya po bu pabu kelma be sawal po lier bi yeni den wange kitinga ni ya ba o fala biaro dana talem bon mi yeni nde pendi lim yal fuma de nyalu tien kané ke ko be nini ke be fiset lan wani ti jawanki ande den chuo ya be nuaba be sawal po lier bi yeni den barke uniyar pen temple po ke yerba domana bidan kuwa kuta wargunni ki don tampol po ke bi balambi nuwa lan yonu liga metin digib kiyama den tieni udo yeni kan pigi kuli kan yendu den bak mu muri ne bitura lele mo den kwe kelma metin digib ma yempo kerja wan kiyan den chuo ya ne bi sien kuli ke bi kuya gutienu yaye tampol po ke die o fala liro pendi o fala taro ba chuwa kalkan waqi o ma lele lelo den piep kakaki in yar kiyami den kwen temple po ki yeri mola han matiem fo ti jero leni wangani ba elama o baje ali ayonu kuli bi pilieri ne kwen narba ya benka bi barkal kani po utien nin twali den lamne ke kuyago ki yeri ti jero utien u pa cham ku dano fini yuan ye mora ki den pa ye ti tuonda karenta apa chamu ku jeri ini buori biendi bi para apa bien chonu yonu pundi ngamba jiatu buuri leni bitin kuba ya yonu pundi ngamba pa ana chembe pampani ya yonu pundi bani asawar puab leni bini gar ngamba leni ya binfanga yeli targamba leni bi patie kuri ngamba borni ya bindem borni kitinga moko ya yonu pundi biden luori otien di otam polpo onga tar kwa ku dwar lienni meta nyigma le yinniali le itatantani le mitin tuma den tiendi katatana ba bonkiala